gwiazda i chce porwać mnie. Pytam więc, czemu właśnie ja? Czemu na mnie pada ślepy los? I choć już nie byłem sam, ktoś uchylił nieba bram. Znowu zabiera mnie pod niebna łódź, zgraja obcych rąk, penetruje mózg. Znowu zabiera mnie na pokład swój lunatyczny sen, aż na drugi brzeg. Zostało tam, w niepamięci, wśród milionów gwiazd. Gdybym mógł na dół wrócić znów, kochać ziemię taką jak swych snów. Nie chcę tu zostawać sam, uchyl dla mnie nieba bram. Znowu zabiera mnie pod niebna łódź, zgraja obcych rąk, penetruje mózg. Znowu zabiera mnie na pokład swój lunatyczny sen, aż na drugi brzeg. Zabiera mnie pod niebna łódź.